Giru 2001. Haha. Codziennie obok siebie, gdy spoglądasz moją stronę nieistotną. Wszystko nieistotne, kiedy jestem tu i teraz. Życie sensu nabiera, ja umieram, po czym rodzę się ponownie. Jak sylwestra sztuczne ognie, eksploduje. Czy ty wiesz, co ja wtedy w tym momencie czuję? Miłość, to ciekawe jak zmienia człowieka. To jak rwąca rzeka, nieustannie drąży głazy. Każdy na nią czeka, jak na stacji stoi, wypatruje. Skąd nadjedzie pociąg, który wszystko wyprostuje? Czy ty czujesz tak jak ja czuję to? Odpowiedz tylko na pytanie jedno. Hello? Is it me you looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Czujesz to? You're all I've ever wanted. And they all go wide. Don't you know just what to say? And you know just what to do. And I want to tell you so much. Jak ja kocham to uczucie, kiedy wstaję rano. Kiedy mnie oplata twoje nagie ciało. Kiedy moje ciało twoje ciało pieści. Jak to w kilku zdaniach można tak naprawdę streścić? Nie mogę żyć bez ciebie, nie mogę spać bez ciebie. Me uczucia w tym momencie to ciekawe zagadnienie. Czy to czujesz, czy to znasz, czy to jakąś wartość ma dla ciebie? Powiedz szczerze, ile słów potrzeba, by przekazać to uczucie jedno? To przy którym inne sprawy bledną. Chodź na chwilę. But here it goes. I love it when you pose bed sewed with no clothes. A beautiful woman like you in all positions to touch and tease and squeeze into submission. So listen, there's no need for a decision. Let the champagne run down your body and glisten. Cause my intuition got me head over heels. Can't explain the way you keep giving me chills. Got me shaking like I'm scared, sweating in my palms. You're so damn beautiful and sexy in your thong. Could never do wrong by me, that's why I write this song. The beauty you possess from head to toe, I am drawn. Hope this letter reaches you with good intention. Probably got a few like me, it's hard to make a decision, but yo, baby, I really hope you're feeling me. Is it me?